Zjawisz to. Aflofarm. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, środa, 4 listopada, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump dziękuję wyborcom za wsparcie. Joe Biden apeluje o cierpliwość i dokładne policzenie wszystkich głosów. Decyzję w sprawie nowych obostrzeń rząd ma ogłosić dziś, najpóźniej jutro. Ponad 200 więcej łóżek dla pacjentów z COVID-19 w Radomiu. Za oceanem liczenie głosów i nieprędko poznamy nazwisko 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cały czas spływają dane i pojawiają się nowe częściowe wyniki. Donald Trump podczas wystąpienia w Białym Domu obieścił swoje zwycięstwo. Przygotujmy się na sukces i wielkie święto, powiedział ubiegający się o reelekcję prezydent. Przygotujmy się na wielkie święto. To było coś pięknego i dobrego. Powinniśmy świętować, ponieważ wybory okazały się wielkim sukcesem. Frekwencja jest rekordowa jak nigdy w przeszłości. Kandydat demokratów Joe Biden zaapelował do swoich zwolenników o cierpliwość. Były wiceprezydent także mówił, że jest optymistą, jeśli chodzi o wynik. Wynik wyborów poznamy najwcześniej rano, ale może to potrwać nawet dłużej. Ani ja, ani Donald Trump nie będziemy ogłaszać zwycięzcy wyborów. Decyzja należy do Amerykanów, ale jestem optymistą, jeśli chodzi o wynik i chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach. Według najnowszych danych sondażowych Biden zdobył 220 głosów elektorskich, a Trump 213. Do wygranej potrzeba 270 głosów. Pracownie sondażowe pomyliły się w skali różnicy między kandydatami, mówił w Polskim Radiu 24 ekspert German Marshall Fund Michał Baranowski. Skupiamy się na trzech stanach, na Michigan, na Pensylwanii, na Wisconsin. Florida właśnie została przez większość mediów amerykańskich przypisana prezydentowi Trumpowi, a z drugiej strony Joe Biden wygrał Arizonę, co jest zmianą koloru Arizony, przynajmniej na to wskazują w tym momencie statystyki, ale nie już badań opinii publicznej, tylko wyników samych. Według części ekspertów na ostateczne wyniki amerykańskich wyborów być może będziemy musieli poczekać nawet kilkanaście dni. Dziś lub jutro rząd ma ogłosić decyzję w sprawie ewentualnych nowych obostrzeń. Czy zostaną wprowadzone, będzie zależało od liczby nowych przypadków koronawirusa. Wczoraj potwierdzono 19 300 zakażeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska potwierdził w programie Trzecim Polskiego Radia, że są plany większego zamknięcia kraju. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność, jeżeli ten tydzień pokaże, że tych nowych niestety zachorowań jest zdecydowanie więcej. Więcej pacjentów trafia do szpitala, no trzeba będzie podejmować kolejne decyzje, na pewno trudne, niepopularne, ale myślę, że zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. Wiceminister zapewnił na naszej antenie, że rząd stara się zapobiegać sytuacjom, w których karetki z pacjentami są odsyłane spod szpitali. Już wdrożyliśmy ten system monitorowania, czyli właściwie dyspozytor medyczny będzie już widział online, kiedy i w jakim szpitalu to wolne miejsce jest i tam będzie kierował tą karetkę, żeby nie czekała ileś tam godzin na wolne miejsce w tym szpitalu, więc zdecydowanie to na pewno logistycznie poprawi tą działalność. Do 230 zwiększono liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19 w radomskim szpitalu specjalistycznym. W sumie na całym Mazowszu jest ponad 2600 miejsc dla zakażonych koronawirusem. W połowie października wojewoda zdecydował, że w miejskim szpitalu w Radomiu leczeni będą jedynie chorzy z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Szybko, jak mówi dr Wojciech Dworzański, szpitalny koordynator do spraw COVID-u, okazało się, że 200 łóżek to za mało. Niestety mamy telefony z całej Polski, tak? Czyli u nas jest telefon 24 godziny i to jest różnie. Mamy już zaplanowane wypisy, ale od wczoraj już na te łóżka mamy pacjentów, czyli z innych szpitali. Poza dodatkowymi łóżkami w placówce pojawiło się także więcej respiratorów. Zapewnia Elżbieta Cieślak z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Pod potrzeby pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 zabezpiecza aktualnie 230 łóżek, w tym 15 łóżek respiratorowych. W najbliższym czasie w Radomiu powstanie szpital tymczasowy. Utworzone zostanie również izolatorium. Anna Orzeł, Polskie Radio. Do soboty zamknięte będzie przejście graniczne między brandenburskim Koszyn a Żytowaniem w Lubuskiem. Niemcy rozpoczęli układanie specjalnych mat, które mają zatrzymać wirusa afrykańskiego pomoru świń, mówi starosta krośnieński Grzegorz Garczyński. Oprócz pandemii koronawirusa mamy również problemy z inną chorobą, czyli afrykańskim pomorem świń. Oczywiście choroba też przeniosła się do Niemiec. Na początku nasi zachodni sąsiedzi stawiali płoty pod napięciem, żeby dziki nie przechodziły na stronę niemiecką. Natomiast niestety i u naszych sąsiadów choroba bardzo mocno się rozprzestrzeniła, w związku z czym Niemcy budują teraz trochę większe ogrodzenia, ale również zabezpieczają różne inne szlaki. I między innymi na moście granicznym mają zakładać specjalne zabezpieczenia. Najbliższe miejsce, w którym można przekroczyć granicę, to odległo kilkanaście kilometrów przejście Gubin-Guben. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. To był udany wieczór Polaków w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski już po raz kolejny udowodnił, że w świetle wieczornych Jupiterów czuje się wyśmienicie, więc strzelił dwa gole. W Champions League ma ich już 70. Lewy zadedykował bramki legendzie Bawarczyków Gerdowi Millerowi, a Bayern Monachium 6-2 pokonał Salzburg. To 14. zwycięstwo z rzędu Bawarczyków w Champions League. Dobry mecz Macieja Rybusa i Grzegorza Krychowiaka w barwach Lokomotivu, który w Moskwie zremisował 1-1 z Atletico. Tenisowy wynik także innej drużyny niemieckiej. Borussia Mönchengladbach rozbiła 6-0 w Kijowie Szachtara Donieck. A jak radzili sobie przedstawiciele Premier League? Liverpool nie dał szans w Bergamo Atalancie, było 5-0, a 3-0 wygrał Manchester City z Olympiakosem. Liverpool 5 and Diogo Jota has a hat-trick. Zdobyliśmy 5 goli, ale pewnie mogło być ich więcej o 2 lub 3. Trener Klopp szczęśliwy, Jota stał się 10. graczem w historii Liverpoolu, który zaliczył hat-trick w Lidze Mistrzów. Jeżeli chodzi o gole we wszystkich rozgrywkach, Jota ma ich w tym sezonie 7, wyprzedza go tylko Salah z 9. Jedną bramkę zresztą tego wieczora dołożył. A jak nastroje w City? Teraz czas cieszyć się zwycięstwem i miejscem w tabeli, a potem ruszamy do przodu. Trener Guardiola po pewnym zwycięstwie 3-0 i po powrocie Jezusa, który przypieczętował go bramką, może już czekać na następne wyzwanie. Nieprzypadkowo szanse dostali Nathan Ake i John Stones. Nieprzypadkowo Citizens nie grali wczoraj najmocniejszym składem, bo w najbliższy weekend następne wyzwanie przyjmie formę spotkania z Jurgenem Kloppem i spółką. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Dodam, że Real Madryt wygrał 3-2 z Interem Mediolan. Dziś ciąg dalszy grania. Ciekawie zapowiadają się spotkania RB Lipsk z Paris Saint-Germain czy Barcelony z Dynamem Kijów. Poważny sprawdzian Tomasza Kędziory. Jutro swoje spotkanie w Lidze Europy ze Standardem Liège zagra Lech Poznań. Rywal będzie osłabiony. W ekipie Belgów 6 zawodników jest zakażonych koronawirusem. Wirus nie ominął także legendy polskiego sportu, Tomasza Golloba. Mistrz świata na żużlu z 2010 roku ma koronawirusa. Cały wczorajszy dzień spędził w szpitalu, jednak potem jak poczuł się lepiej, został wypisany do domu. Spokojniej zrobiło się także u Diego Armando Maradony. Piłkarski mistrz globu z 1986 roku jest już po skomplikowanej, choć udanej, jak twierdzą lekarze, operacji usunięcia krwiaka mózgu. W tenisie z turnieju ATP w Paryżu odpadł Stefanos Tsitsipas. Po 3-godzinnym boju wyeliminował go Francuz Humbert. Odpadli także Matteo Berrettini i David Goffin. Włoch i Francuz stracili szansę na awans do kończącego sezon turnieju Masters. Sport wraca kilka minut po 17. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dużo słońca na północy kraju, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Poza tym będzie pochmurno we wschodniej połowie kraju, także przelotny deszcz. Termometry pokażą od 9 do 11 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład biały ekspres ciśnieniowy DeLonghi teraz taniej o 300 zł. Srebrny iPhone 11 Pro 64 giga teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz i siebie, i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. W Carrefourze możesz kupować bezpiecznie i tanio. Jak tanio? Bardzo tanio. Możesz kupić rogala świątecznego z nadzieniem z białego maku za 3,99 za sztukę oraz kawę mieloną Jakobs Kronum lub Barista Editions za 14,49 za opakowanie. Oferta ważna od 3 do 7 listopada. A jak bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń. Bo więcej miejsca w hipermarketach to bezpieczniejsze zakupy. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Loto 130 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloteria.lotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Loto z minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Loto objętych loterią i na błyskawicznaloteria.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 9. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Elżbieta Majnowska, Magdalena Trzaska, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do wspólnego układania tego programu, bo ta godzina jest dla Państwa. Czekamy na maile i telefony do Muzycznej Poczty UKF 2273 lub UKF małpa polskieradio.pl. Pan Kazimierz pisze, no dzisiaj nie może być innego utworu na początek jak właśnie ten Bruce Springsteen, Born in the USA. Till you spend half your life Born in the USA to Bruce Springsteen w muzycznej poczcie UKF. 22,7 UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Piotr, pamiętasz, dzisiaj urodziny obchodzi Marcin Żabiołowicz, czyli gitarzysta grupy Hej i Bajka również ostatnio. Marcinek, wszystkiego najlepszego. Pory i grupa Hej. 22,7 UKF, małpa.polskiradio.pl. No i proszę, państwo zauważyli, że za oknem jest jak jest, przynajmniej w Warszawie. Pochmurno, pada, ale jednak warto, jak mówię, po raz kolejny wywietrzyć swoje mieszkanie, bo zawsze wtedy będziemy troszkę zdrowsi. No oczywiście szalik można założyć, bo jest dość chłodno. No i prośba dziś o November Rain grupy Guns N' Roses. Wersja singlowa, nieco krótsza niż ta oryginalna na płycie Guns N' Roses i November Rain. UKF @polskieradio.pl. Pan Jacek pisze: na deszczowy, łzawy czas, a jednocześnie, żeby pobudzić do życia, proszę o Ultravox Dancing with Tears in My Eyes. Dancing with Tears in My Eyes, to grupa Ultravox. 22:07, Magda czeka na Państwa telefona, ja czekam na maile ukf@polskieradio.pl. Pani Ania w króciutkim mailu pisze: Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś zaprosiła nas do siebie Janina. Czy wzięła już Pani udział w spisie rolnym? Oczywiście, jak każdy europejski rolnik. Wiedziałam z reklamy, że jak dzwoni rachmistrz, to odbieram obowiązkowo. Odpowiedziałam na jego pytania i po sprawie. A dzięki temu wkrótce się dowiem, ile osób tak jak ja hoduje kozy. Sama jestem ciekawa. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Szczegóły sprawdź na spisrolny.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce muzyczna poczta UKF. 22 i 7 trójek. Czy mógłbym prosić o zespół, znaczy Armia, o kawałek Niezwyciężony? No tak jakoś mi się przypomniało o tym kawałku. Spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja i piórem z twojego skrzydła na wodzie rysuję ślad. Posłuchaj jeszcze raz, oddaję wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, postać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Podobno pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i bań. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz, to wie wiatr. Oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, postać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i bań. Zespół Armia i Niezwyciężony. UKF @polskiradio.pl. Teraz będą pozdrowienia od pana Tomasza dla Madzi, Loves Divine i Seal. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. And I felt my spirit fly. I had found all my reality. I realized what it takes. That I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Oh, I don't bend, don't break. Show me how to live and promise me you won't forsake. 'Cause love can help me know my name. Love's Divine i Seal. 22 i 7 trójek. Chciałbym prosić, jeśli można, o utwór formacji Klosterkeller w muzycznej poczcie UKR. A jaki to już zostawiam redaktorowi? To mi przypomina czasy licealne i wczesne studenckie, a rzadko piosenki Klosterkellera są emitowane, także taka prośba. Szybciej biec, gdy głośniej chcę krzyczeć. To twoja twarz oddala się, im szybciej się zbliżam. I budzę się w ciemności.

nie tyle oczekując, obserwując, co się wydarzy, dlatego że wiadomo było, że będzie to trwało do ostatniej sekundy, czyli ta walka, tak jak jeden z zespołów piłkarskich, który jest dosyć istotny w światowej piłce nożnej, z reguły wygrywał w ostatnich sekundach, tak samo tutaj może się okazać, że w ostatnich sekundach, tak jak 4 lata temu przecież, wynik się może zmienić, ale co jest ważne, nie tylko prezydent amerykański jest wybierany w tych wyborach, ale również cała izba niższa Parlamentu Amerykańskiego, Izba Reprezentantów oraz 1/3 Izby Wyższej Senatu Amerykańskiego, czyli może się zmienić znacznie więcej niż tylko i wyłącznie sam prezydent jako osoba, a po drugie znaczenie mają nie tyle osoby, co programy tych obu kandydatów, dlatego że jeżeli zmienia się równocześnie, może się zmienić istotnie skład parlamentu, no to oczywiście ktoś będzie te programy zatwierdzał, a więc parlament. Tak więc nie tylko osoby, ja tylko zwrócę uwagę, że to są dwie zupełnie różne osoby, jeżeli chodzi o pochodzenie, o tło. No jedna z tych osób to jest typowy polityk Joe Biden, a druga z tych osób to jest typowy przedsiębiorca Donald Trump. Czyli to są osoby, które mają zupełnie różne patrzenie na rzeczywistość, zupełnie różne patrzenie na gospodarkę amerykańską również. Najlepiej świadczy. Czyli z punktu widzenia gospodarki to właśnie reelekcja Donalda Trumpa byłaby lepsza? Tak większość osób twierdzi i tak większość osób też oczekuje, stawia wręcz na to, że ta reelekcja nastąpi. No Donald Trump nie jest politykiem i on nie zamierza również swojej działalności, nie zamierza być politykiem i również zespół, który mu towarzyszy, to jest zespół typowo dobierany tak jak każdy przedsiębiorca dobiera sobie do poszczególnych zadań, do poszczególnych projektów osoby, a nie na zasadzie takiej, że 30 lat z nimi siedzi w tym samym na przykład ławach poselskich czy ławach parlamentarnych jako takich. Tak więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, tylko przypomnę, że Joe Biden był nie tylko 8 lat wiceprezydentem, ale również przez 30 parę lat łącznie zasiadał w Senacie Amerykańskim. To jest zupełnie inne spojrzenie. Donald Trump to jest przedsiębiorca. Obydwaj są na tyle doświadczeni. Przypomnę, że jeden ma Donald Trump, jest młodszy, zdecydowanie młodszy, jest młody człowiek, 74 lata. Joe Biden ma 77,5 roku dokładnie, więc to jest inna wizja świata zupełnie. Także zaczekajmy, zobaczmy, co się wydarzy, ale do ostatniej sekundy bramkarze muszą być bardzo ostrożni. Bo tak jak powiedziałam, ta piłka ciągle w grze. Wracamy na krajowe podwórko. Dziś miało się odbyć posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale zostało przesunięte na piątek. Tymczasem, jak słusznie na Twitterze przypomniał Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, takie przesuwanie posiedzeń Rady wiosną oznaczało znaczące zmiany w polityce pieniężnej. Czy tak samo może być tym razem? Tutaj bym był ostrożny. Ostatnie zmiany mieliśmy dokładnie 29 maja. Aktualne stopy procentowe zostały wtedy ustalone. Ja przypomnę, że dzisiaj wszyscy spodziewają się raczej wyniku wyborów prezydenckich w Stanach i to będzie po południu już bardziej wiarygodne, w związku z czym jakiekolwiek decyzje Rady Polityki Pieniężnej, one dzisiaj po pierwsze zaginęłyby w tle, to pierwszy punkt. Drugi punkt, Rada też obserwuje, co się wydarzy w Stanach, bo to też będzie miało przełożenie na gospodarkę, więc być może wybory amerykańskie mają jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o to przesunięcie. Być może znaczenie ma również to, proszę zwrócić uwagę, że również przesunięto opublikowanie tzw. minut, czyli zapisów dyskusji na październikowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Również nie zostaną one opublikowane w standardowym terminie, tylko później. Kolejne posiedzenie Rady jest 2 grudnia, więc to jest troszeczkę czasu do tego, żeby w razie czego jeszcze przemyśleć 2 razy i te decyzje podjąć wiążące. Zarówno to posiedzenie, które jest dzisiaj, już według dzisiejszego stanu planowane na 6 listopada, czyli na piątek, tak jak pani redaktor powiedziała, i kolejne 2 grudnia, które standardowe jest planowane na 2 grudnia, to są tak zwane posiedzenia decyzyjne, czyli na których mogą zapaść decyzje co do stóp procentowych. Moim zdaniem Rada Polityki Pieniężnej będzie raczej bardzo ostrożna, bo tutaj nie ma za bardzo już pola manewru. No przypomnę, że podstawowa stopa procentowa, czyli ta rentowność tych 7-dniowych bonów pieniężnych, to jest 0,1% dzisiaj. Oczywiście są kraje, które mają zerowe stopy procentowe, są również kraje, które mają stopy procentowe poniżej zera na całym świecie. To nie jest tak, że tutaj nie ma jeszcze manewru, nie ma jeszcze możliwości przesunięcia czegokolwiek, ale byłbym bardzo ostrożny. Rzeczywiście wiosną były te obniżki, w kwietniu zdaje się była ta ostatnia decyzja. Debiut giełdowy akcji Allegro w październiku na warszawskiej giełdzie był inwestycyjnym hitem i pamiętam, jak komentowaliśmy wtedy, że inwestorzy są spragnieni takich ofert i czekamy na kolejne. I właśnie Komisja Nadzoru Finansowego dała zielone światło operatorowi platformy płatnej telewizji. Kanal Plus ma zadebiutować na naszym parkiecie 23 listopada. Czy może powtórzyć sukces Allegro? zdecydowanie powtórzy w sensie wartości, w sensie znaczenia, w sensie zwiększenia wartości tych akcji. Moim zdaniem będzie to trafiona inwestycja z wielu powodów. Przede wszystkim fundamentalnie, bo wyniki Canal Plus, które zostały już opublikowane w prospekcie emisyjnym, pokazują, że jeżeli łącznie akcji na giełdzie będzie 40 parę milionów, a zysk netto wynosi 80 parę milionów, czyli to jest ponad 2 zł na akcję, już spółka ogłosiła, że około 3/4 zysku będzie wypłacone za rok w postaci dywidendy. Zakładając utrzymanie zysku, no to mamy ponad, to mamy około 2-2,5% samej dywidendy rok w rok potencjalnie, jak mówię, bo tutaj wszystko jest tylko i wyłącznie kwestią oceny, kwestią spekulacji, jeżeli chodzi o giełdę. A giełda to jest zawsze emocje, tutaj wyniki fundamentalne są zawsze w tle tylko i wyłącznie, ale no to może być ciekawa inwestycja. No i przede wszystkim jest to sektor bardzo ciekawy, bo to jest sektor rozrywki tej takiej, jak to Canal Plus mówi sam, bardziej intelektualnej, więc oczywiście przyciągnie to ludzi, bo dzisiaj większość nas pracuje zdalnie. Bardzo dużo mamy takich, nazwijmy to, czasu poświęconego na, w cudzysłowie, przebywanie w domu. W związku z tym tego typu rozrywka jest bardzo pożądana. I oczywiście będzie to bardzo duża emisja, bo szykuje się na mniej więcej 1 200 000 000 zł. Z tego 10% będą mogli kupić inwestorzy indywidualni, czyli ponad 100 milionów złotych. Pozostałe akcje są dla inwestorów instytucjonalnych. W związku z czym moim zdaniem będzie nad subskrypcją. Moim zdaniem będzie to bardzo ciekawa oferta i oczywiście trzeba obserwować również rynek, bo giełda lubi duże, dobre, w sensie fundamentalnym, spółki. To jest duża, dobra spółka i na giełdzie papierów wartościowych mamy bardzo mało tego typu emisji, zbyt mało, więc obserwujmy to. A dzisiaj też obserwujemy, co premier Mateusz Morawiecki ogłosi. Wsłuchujemy się w to, bo ma ogłosić kolejne obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Mówi się, że zamknięte zostaną centra handlowe. Tymczasem, jak wynika z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich, już w warunkach obecnie obowiązujących obostrzeń polska gospodarka traci codziennie ponad 420 milionów złotych. Tak, a to nie tylko polska gospodarka. Pamiętajmy, że cały świat nie potrafiłby zareagować na tą pandemię, na w ogóle pojawienie się koronawirusa, jakby go nie określać. Wszystkie rządy dopiero reagowały z czasem. Tutaj każdy rząd na świecie. Nie ma tutaj rządu, który by sobie dobrze z tym poradził. W związku, i jeżeli mówimy o takich szacunkach, no to już mówimy, że dzisiaj ponad 5 milionów ludzi będzie pracowało z domu. To jest zupełne przeobrażenie, zupełnie nowe rzeczy, nowa rzeczywistość nas czeka, nowy sposób podejścia. Nowa rola też. Również centra handlowe będą musiały przemyśleć swoją rolę. W ogóle sprzedaż towarów będzie musiała być inaczej organizowana. Życie ludzi będzie inaczej organizowane. Więc czeka nas zupełnie inna rzeczywistość. Jak to wiele osób mówi, nowa normalność nie będzie nową normalnością, tylko będziemy już mieli do czynienia w przyszłości z coraz to kolejnymi zmianami. Będziemy musieli się coraz częściej oduczać tego, co już umiemy i uczyć się nowych rzeczy. Albo na bazie tego, co już umiemy, uczyć się całkowicie nowych rzeczy. No właśnie, taka trochę mała rewolucja na tym rynku. Sławomir Chorbaczewski, komentator wydarzeń gospodarczych. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Dobrego dnia. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Inny niż co roku, lecz jak co roku ważny. Dzień Wszystkich Świętych już za nami, ale w Lidlu znicze wciąż w niskich cenach. U nas promocja zniczy trwa znacznie dłużej, aż do 7 listopada. Skorzystaj z przedłużonej oferty i wybieraj z szerokiej gamy produktów dostępnych w lidlowych cenach. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi.